3 minuts i mig els que passen del punt horari de les 7 del matí. Avui és 23 de juny de 2010. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a una nova edició de Línies Obertes en aquest dimecres 23 de juny de 2010, quan passen 5 minuts de les 7. Encetem un nou Línies Obertes a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada en un dia molt i molt especial. Avui celebrarem la Revetlla de Sant Joan. I a Línies Obertes, com que demà fem festa... No fem pont, eh? Divendres hi serem. Però demà sí que fem festa. Doncs avui tenim un programa que és barreja. Barreja del que fem els dimecres, barreja del que fem els dijous... Una miqueta de tot. Per començar, tindrem, com sempre, l'agenda del dia, el repàs... Aquells actes interessants que es fan a l'agenda de Barcelona, que hi ha l'agenda de Barcelona a la ciutat de Barcelona i Rodalies... Farem un repàs a les efemèrides del dia, felicitarem els aniversaris. Després connectarem amb el Transmet per saber com funciona tot a transports públics. Mirarem si hi ha alguna incidència a la xarxa viària catalana connectant amb el RAC. I farem una ullada a la previsió meteorològica pel dia d'avui, per demà, que és festa, per divendres i per dissabte. Per a aquells que feu pont, que sabeu una miqueta el temps que us trobareu. Després repassarem les notícies curioses, les notícies que ens criden l'atenció. I tindrem una nova edició de Llibre Obert. Comentarem una nova novel·la i us farem 5 cèntims llegint-ne les primeres pàgines. A les 8 connectarem amb serveis informatius i en la segona hora de Línies Obertes ens acompanyarà el José Ramón Mier, que ens portarà la secció Friki. Videojocs, còmics, cultura alternativa... Farem també un repàs a la graella televisiva. I avui, per acabar el programa, Corazón de Melón, Rubias de Corazón, amb el Marc Gómez Silvestre i una estrella invitada. Això ens ha dit, no ens ha volgut desvetllar el què. Així que haurem d'esperar fins les 9 menys 20 per saber a qui ens porta. Tot això, fins les 9 del matí, a Línies Obertes a RKB. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip. El teu amic David Morales. Oye, ¿verdaderamente piensas en ti? ¿Cuidas tu forma adecuadamente? ¿Te mantienes saludable? Ven y te ayudamos. Fer, centro acuático y de fitness. Báñate en nuestras piscinas climatizadas con una temperatura adecuada durante todo el año. Practica más de 100 actividades dirigidas. Disfruta de la más completa sala termal. De 70 estaciones cardiovasculares de todo tipo. Y lo más importante, de un equipo técnico que te asesorará en todo momento de lo que más te conviene. Date un remojón. Si te inscribes este mes y abonas 2 cuotas por adelantado, te regalamos la matrícula. Fer, estamos en Santa Coloma, calle San Jordi 14. Esquina Avenida Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Parada de metro Camp Aixuet. Visita nuestra web www.fer.cat. Fer, centro acuático y de fitness. Tu salud en juego. Yeah. Obrim l'agenda del dia en aquest 23 de juny i ho fem amb un repàs a les efemèrides. Comencem! Viatgem fins al 1894 i és que un dia com avui a París es va fundar el Comitè Olímpic Internacional, el COI. Anem fins l'any 1908 perquè a Espanya el govern va aprovar la llei de la repressió de la usura. Va ser un dia com avui, un 23 de juny del 1961, que va entrar en vigor el Tractat Antàrtic. I tres anys més tard, a Swazilàndia es van celebrar les primeres eleccions democràtiques. En un 23 de juny del 1993, a Lausana, Suïssa, es va inaugurar el Museu Olímpic. I el 1996, un 23 de juny, al Japó es va llançar al mercat la famosa consola de videojocs Nintendo 64. Naixia un dia com avui, del 1939, l'escriptor Álvaro Pombo. En un dia com avui, també naixia el músic i compositor francès Jan Tiersen. Era el 1970. I el 1900, compositor Jan Tiersen, per exemple, de bandes sonores com la de la pel·lícula Amélie o de Goodbye Lenin. I el 1977 naixia un altre cantautor, en aquest cas nord-americà, Jason Russ. I anem de música, perquè el 1984, en un dia com avui, va néixer la cantant britànica Duffy. I el 1996, un 23 de juny, ens deixava el polític grec Andreas Papandreou. I el 2006, en un 23 de juny, ens deixava també Aaron Spelling, productor de pel·lícules i sèries de televisió nord-americanes, com per exemple, Sensación de Vivir. I pel que fa a l'agenda del dia, moltes propostes. Podem anar, per exemple, a la Filmoteca, a l'Avinguda de Sarrià, número 33, perquè per 2,70 € podrem veure la projecció de Mi hermano del alma, de Mariano Barroso, a 6:15 PM de la tarda, i Louis Lumière, d'Eric Rohmer, a partir de 8:15 PM. Una altra projecció, en aquest cas musical, al cicle La clàssica en pantalla gran, està dedicat avui a 200 anys del naixement de Chopin, amb la projecció de The Mystery of Chopin, de l'any 1999, a la FNAC de l'Illa Diagonal. Serà a partir de 7:15 PM de la tarda. I el Museu Marítim obre avui al públic Retrats de Mar, una exposició que reuneix una selecció d'obres gràfiques contemporànies procedents dels fons de museus i institucions que integren la xarxa de museus marítims de la costa catalana. Està estructurada en tres àmbits temàtics: el paisatge del litoral català, el treball i la gent del mar i la transformació de la costa catalana a causa de l'activitat humana. La mostra presenta més de 40 obres realitzades amb diferents tècniques pictòriques. Podem anar-hi entre les 10 del matí i les 8 del vespre al Museu Marítim a l'Avinguda de les Drassanes i el preu, 2,50 €, baratet. Tenim proposta solidària, concert benèfic d'un projecte a Kènia de l'associació Children of Africa. Aquesta ens la comentava la nostra companya Carla Garriga dilluns. I és una proposta interessant, amb actuacions de The City's Loud Noise i M-Bone, amb dansa i percussió africana, a la sala Luz de Gas, a les 9 de la nit, i el preu, 12 €, 12 € solidaris. També podem anar a veure òpera. L'Escola Superior de Música de Catalunya clausura el seu cicle anual de concerts amb Diàlegs des Carmelits, una òpera en tres actes composta per Francis Poulenc i basada en un text de George Bernanos. A càrrec de 12 estudiants de l'ESMUC, el pianista Pedro Berisso i la col·laboració del Cor Albalda, de l'agrupació Cor Madrigal, dirigit per Pablo Larraz, i Marta Carreton. Serà a la sala Ovidi Montlló de l'Institut del Teatre, a la plaça de Margarida Xirgo, a les 12 del matí. És gratuït. També tenim una proposta de rumba, un concert de rumba reggae amb Macru i Locura, el bar elèctric a la travessera de Gràcia 233, a les 10 de la nit, per 5 eurets. I si us agrada el teatre, avui proposta teatral. Alumnes de l'Institut del Teatre presenten tallers d'interpretació de comèdia de l'art a l'Institut del Teatre. La Font del Gat, amb direcció de Maria Codinax, a 4:15 PM de la tarda. Comèdia a l'improviso, dirigida per Gemma Beltrán, a les 5. I La venjança de Colombina, dirigida per Lluís Graells, A 7:15 de la tarda serà a la plaça de Margarida Xirgu. I recordeu que aquesta nit, Revetlla de Sant Joan, música, petards, coca i cava, seran els principals ingredients d'aquesta revetlla. I una tradició és la flama del Canigó. I aquesta matinada, la flama del Canigó ha baixat des de la muntanya del Canigó per recórrer, a través de diverses rutes, tota la geografia catalana i encendre les fogueres de Sant Joan que ompliran de màgia aquesta nit. Fogueres de Sant Joan que podrem trobar, doncs, a tots els districtes de la ciutat de Barcelona, en diferents indrets, i a més, en molts d'ells podrem gaudir també de concerts de música en directe. Arribem a 8:15 del matí i fem un alto en el camí, sentim una mica de música que ens acompanyarà fins al moment de connectar amb el Transmet. I ja que avui és el seu aniversari, hem triat un tema d'en Jan Tiersen. Com dèiem, el creador de la banda sonora de pel·lícules com Amélie o com Goodbye Lenin té música també, com aquesta, Monochrome. And I'm tired now anyway, I've lost my face, but you need to my look, everything is gone. And I'm tired now, don't be scared, I found a good job and I go to work every day on my old bicycle you loved. I am piling up some money books under my bed, and I really think I'll never read again. Just to wipe the soul, everywhere around me, no, I'm so tired now. Don't worry, I often go to dinners and parties with the old friends who care for me, take me back home and stay. RKB 106.9 FM. Arriba a Línies Obertes el moment d'obrir l'àrea de serveis i ho fem tot seguit connectant amb el Transmet. Rosa Avis, bon dia. Bon dia. De moment no hi ha incidències a destacar. Circulen en normalitat metro, autobusos, tramvia, ferrocarrils de la Generalitat i línies de tren de Rodalia. No obstant, recordeu, resten reorganitzades les línies R3, R4 i R7 de Rodalies per obres de l'intercanviador Sagrera-Meridiana. D'altra banda, informar que, a excepció de les línies 9 i 10 que finalitzen el servei a les 10 de la nit i reobren a les 5 del matí per la Revetlla de Sant Joan, totes les línies de metro, tramvia i línies urbanes, la línia de Terrassa, Sabadell i Molí Nou de Ferrocarrils de la Generalitat, funcionen ininterrompudament durant tota la nit. A més, Rodalies de Catalunya ofereix 7.000 places addicionals als trens de Rodalies que enllacen Barcelona amb el Garraf i el Maresme, i s'ha previst la circulació de 4 trens especials, 2 avui per la nit i 2 demà a primera hora del matí. De moment és tot des de Transmet. Bon dia. Gràcies, bon dia i una bona Revetlla. Igualment, adeu. Estimats amics de RKB, soc Marc Rius, conductor de Salut i Empresa, programa que s'emet cada tarda de 4 a 5. I us convido a escoltar i participar d'un espai on trobareu temes que puguin resultar entretinguts per tots. Passarem 60 minuts amb professionals de la medicina. De la mà d'experts directius, coneixerem curiositats del món empresarial de les empreses amb expansió del nostre país. Tindrem un cop per setmana el personal sanitari de l'Hospital Universitari de Bellvitge amb totes les especialitats de la medicina. Ens endinsarem en el món de la psicologia i la podologia també estarà present a Salut i Empresa. Informarem de la programació del Palau de la Música Catalana i de l'Auditori i obsequiarem cada dia amb entrades als nostres oients. Recordeu, una temporada més, cada dia de 4 a 5 de la tarda, Salut i Empresa al 106.9 de l'FM. Us hi esperem. Un quart i mig de 8 del matí, continuem a l'àrea de serveis i ara és moment de conèixer l'estat del trànsit. Connectem tot seguit amb el RAC. Roger Serra, bon dia. Hola, bon dia. Doncs comencem parlant d'aquest vehicle avariat que tenim a la C58 a l'autopista del Vallès, al tram de Badia del Vallès. Talla un carril en sentit nord, sentit de Sabadell-Terrassa. Atenció, perquè la cua ja és de 3 quilòmetres, des de Barberà fins a Badia. Problemes en aquesta zona de la C58, com dèiem, en sentit nord, per un vehicle avariat. I a més, afecta ja, per exemple, la B30 lateral de l'autopista AP7, doncs bé, retencions d'un quilòmetre en aquesta zona de Barberà i en direcció sud. A banda d'aquest avariat, augmenta el trànsit, però els punts habituals, vies properes a Barcelona, vies com la mateixa C58, també l'autopista Maresme, ja la veiem molt plena, o a l'altre extrem, vies com l'autovia A2, B23 o l'autopista del Garraf. És tot, des del RAC, bon dia. Gràcies, bon dia, que tingueu una bona Revetlla. Igualment, a veure. Pel que fa a la previsió del temps pel dia d'avui, des del Servei Meteorològic de Catalunya ens informen que al matí els núvols seran més abundants al centre i al sud del país. A la tarda augmentaran a les muntanyes del nord-est, però no deixaran pluges. La Revetlla serà tranquil·la i continuaran les temperatures fresques a la matinada. Per demà, diada de Sant Joan, el dia es presenta estable, però amb núvols baixos al centre i al sud del país. A la tarda pot caure algun aiguat aïllat al Pirineu. Pujaran una mica les temperatures. De cara a divendres, a partir del migdia creixeran nuvolades al Pirineu que deixaran ruixats i alguna tempesta. S'imposarà el sol i la calor i la temperatura serà càlida. I per dissabte, el primer cap de setmana de l'estiu, començarà amb sol i alguns núvols alts. A la tarda cauran xàfecs que no arribaran a la costa. Les temperatures seran més altes. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. La Decana, administració de loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, primitives Bonoloto, El Gordo, primitiva europea. Loteria nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, administració de loteria número 1. La Decana, la teva sort. ...33 anys, són els que fa aquest senyor, el Jason Rutz. Si abans sentíem en Jan Tiersen, que avui fa anys, doncs no podem deixar tampoc en Jason Rutz. I'm Yours és el tema que sentim, una de les versions menys coneguda, però que sona així acústic, ens agrada. I'm Yours, Jason Rudd sonant a línies obertes a RKB, a la 106.9 de l'FM. Well, you done done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melt. I fell right through the cracks. And now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, love, love, love. Listen to the music of the moment, dance and sing. We're just one big family, and it's our God intended right to be loved, love, love, love, love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm sure. There's no need to complicate. Our time is short, this is our fate. I'm yours. Do you want to come scooch on over closer, dear? I'll whisper in your ear. Oh, yes, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love. I've been spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see you clearer. But my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Open, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, there's no need to complicate. Cause our time is short, this is our fate. I'm yours. Seeing I'm yours. gairebé dos quarts de vuit del matí, queden re uns segonets. I arriba el moment de les notícies curioses, les notícies positives, notícies que ens criden l'atenció, i comencem parlant dels Estats Units. I és que, déu-n'hi-do, a Obama se li gira feina. D'una banda, el cap militar dels Estats Units a l'Afganistan ha desfermat una crisi per les seves crítiques a Obama. El general McChrystal i el seu entorn es burlen de consellers del president dels Estats Units en públic. L'alt oficial ha estat convocat a una reunió a Washington en què no es descarta el seu relleu. Parlem del general Stanley McChrystal, l'home triat l'any passat per Obama per dirigir una guerra que va començar el 2001 i a qui el president va escoltar quan va decidir incrementar la presència de tropes a l'Afganistan. Dilluns passat, dilluns a la nit, la revista Rolling Stones va avançar un article del seu pròxim número. Es tracta d'un perfil de McChrystal titulat El general desbocat, firmat per Michael Hastings, un periodista freelance, que a l'abril va tenir accés al general i al seu equip. Un article regat de cites textuals de McChrystal i, sobretot, dels seus ajudants. El text inclou crítiques i comentaris despectius cap a membres de l'administració, com per exemple el vicepresident Joe Biden, de qui McChrystal arriba a preguntar irònicament: Joe què? L'ambaixador nord-americà a l'Afganistan, Carl Aikenberry, amb qui el general ha tingut sempre una relació tensa. L'enviat especial d'Obama per l'Afganistan i el Pakistan, Richard Holbrooke, i l'assessor de seguretat, James Jones, a qui un ajudant qualifica de pallasso. Doncs ni més ni menys que amb casos com aquests. Però és que, a més, tot això arriba en un moment en què ha sortit un polèmic informe a la llum en què els Estats Units paguen a senyors de la guerra perquè no ataquin els seus combois. És a dir, que el cas McChrystal no és només un dels escàndols, sinó que arriba en un moment extremadament delicat de l'estratègia de Barack Obama a l'Afganistan. La violència va en augment. El mes de juny ha estat el mes amb més víctimes de l'OTAN des que va començar el conflicte, del qual aviat retiraran les tropes al Canadà i Holanda, i cau el suport de ciutadans i polítics dels Estats Units a l'estratègia, i hi ha dubtes creixents sobre la seva efectivitat i sobre si serà possible iniciar la retirada el juliol del 2011. A sobre, dilluns el Congrés va publicar un demolidor informe que denuncia que els Estats Units financien amb desenes de milions d'euros senyors de la guerra, oficials corruptes i talibans. I això arriba, a més, en un moment en què un dels homes més poderosos del món, Barack Obama, sembla que ha estat desautoritzat per un jutge. La Casa Blanca va sumar una nova derrota en el front que manté obert pel vessament de BP, al Golf de Mèxic, després que un jutge federal de Nova Orleans suspengués ahir la moratòria de 6 mesos decretada per l'administració a les perforacions petrolieres en alta mar, dies després de l'explosió a la plataforma Deepwater Horizon. Una trentena d'empreses del sector, encapçalades per Hornbeck Offshore Services, havien demanat l'anul·lació de la moratòria aprovada pel Departament d'Interior el 28 de maig fins a aclarir les causes de l'accident de BP al considerar que la veda amenaça el seu patrimoni i podria paralitzar la indústria. Doncs bé, aquest jutge ha anul·lat aquest fre d'Obama a l'extracció de cru al mar. Però bé, si parlem de política, parlem de jutges, no podem deixar de parlar de Barcelona, del cas Hotel del Palau. I és que la jutge Míriam de Rosa Palacio, que investiga l'operació urbanística per construir un hotel de luxe al costat del Palau de la Música, va aturar ahir sobtadament el temps interrogatori aquell fiscal de delictes urbanístics, Antoni Pelegrín, estava sotmetent el gerent d'urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona, Ramon Massaguer. La magistrada va recordar a l'acusació pública que l'alt càrrec municipal compareixia com a testimoni i que les preguntes eren més pròpies de la condició d'imputat. I el fiscal va parar i no va continuar, però fonts judicials asseguren que la jutge ha deixat a un pas de la imputació Massaguer. Pot fer-ho d'ofici o davant d'una petició de la Fiscalia Catalana. És a dir que el cap d'urbanisme de Barcelona està a un pas de la imputació també en el cas Hotel del Palau. I no deixem la política, perquè és que el Tribunal Constitucional s'ha enredat en els recursos del Govern i del Parlament i sembla que el tema de l'Estatut En si, l'Estatut, pròpiament dit, queda en un segon terme. El Tribunal Constitucional va perdre ahir una altra jornada a resoldre els recursos presentats pel Govern i el Parlament de Catalunya sobre la legitimitat d'aquest organisme per dictar la sentència sobre l'Estatut i sobre la seva negativa a reincorporar el debat al magistrat Pablo Pérez Trems. El ple del Tribunal té previst notificar avui la seva negativa a acceptar les peticions catalanes i el més probable és que no comenci a discutir l'esborrany de la presidenta, Maria Emília Casas, fins demà a la tarda. Els jutges es van negar ahir a tramitar el recurs presentat contra la seva decisió de mantenir fora de la deliberació Pérez Trems, recusat pel PP, perquè entenen que aquesta decisió és ferma. També van rebutjar declarar-se incompetents per dictar la sentència, ja que consideren que els quatre magistrats que estan en funcions des de fa 2 anys i mig mantenen la seva legitimitat fins que siguin substituïts. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, com estan les coses. I el Congrés dels Diputats, ha instat a parar les obres de l'AVE per la Sagrada Família. Es tracta d'una iniciativa no vinculant i que, a més, segons va anunciar el ministre de Foment, José Blanco, no serà atesa. És una iniciativa que demana que s'aturin les obres del túnel de l'AVE al seu pas per l'Eixample pel potencial risc que suposen per la Sagrada Família. Va ser un debat parlamentari molt tens, amb dures acusacions entre el PP i José Blanco, que va acabar amb els conservadors, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, el Partit Nacionalista Basc i el Bloc Nacionalista Gallec votant a favor d'aturar una infraestructura en plena execució, mentre que el PSOE, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, ho van fer en contra. El resultat, 179 vots a favor d'aturar-la i 170 en contra. Ja és un tema amb el qual ens vam trobar a l'Ajuntament de Barcelona i al Parlament de Catalunya, però les obres continuen. I atenció, perquè si recordeu la polèmica sobre la web de sexualitat per joves de la Generalitat de Catalunya, fa uns dies la vam conèixer, sobretot arran de les declaracions d'un tertulià d'Intereconomia sobre la consellera Geli, doncs ara el cardenal Sistac se suma als atacs a la web de salut sobre sexe. L'arcabisbat de Barcelona s'alinea amb la dreta en la croada contra una pàgina que curiosament està activa des de 2005 i fins ara sembla que ningú no se n'havia adonat de la seva existència. Acusa el govern de destruir l'obra educativa de les famílies i jutja perversa la seva informació sexual. Déu-n'hi-do, alguns potser que s'ho facin mirar, perquè en els anys que estem i en l'època que estem, l'educació sexual potser ha de ser una de les prioritats. I atenció, un altre que ens deixa glaçats també és el dirigent de Convergència i Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, que ha escrit en el seu blog que rebutja que la Conselleria de Salut o el Col·legi de Metges de Barcelona penalitzin els psiquiatres que s'ofereixen a curar els homosexuals modificant la seva orientació sexual amb fàrmacs o teràpies reconductuals. Textualment ha indicat que està en contra de represaliar l'assistència mèdica a les persones que intenten modificar la seva homosexualitat o controlar-la. Això ha dit Duran després d'aclarir que mai ha dit que ser homosexual sigui una malaltia. Doncs deixarem aquí les notícies curioses, aquestes notícies que ens criden l'atenció i que de vegades no només ens criden l'atenció, sinó que ens fan pujar l'atenció, que és una altra. Fem una petita pausa i de seguida tornem parlant de llibres, amb Llibre Obert. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel. Un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda. La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Daniel Cañero y Fabián Ortiz, todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Hablamos en RKB. Continuem amb línies obertes i ara és moment de conèixer un nou llibre, de presentar-te Llibre Obert, aquesta secció en la qual cada setmana et proposem una lectura, la lectura d'una novel·la, i te la presentem llegint-te les primeres pàgines. Avui parlem de El sujeto número uno, una novel·la de Paula Sáez Mora que publica l'editorial Viceversa Editorial. En aquesta novel·la que avui et presentem, veiem que ser extraordinari no sempre és desitjable. Com et sentiries si veiessis la data de caducitat de les persones que t'envolten? En aquesta novel·la, Laura Sanz és una brillant i solitària estudiant de 20 anys, marcada des de la seva infància per un secret que l'ha portat a fugir de les persones a les que s'estima. Quan és escollida com a ajudant de Monsieur Leblanc, responsable a l'ONU de vetllar pels drets de la infància en conflictes armats, la Laura no s'imagina que el que havia enterrat tornarà a aparèixer i la portarà a conèixer diverses persones amb habilitats fora del comú. En una perillosa i emocionant aventura, la Laura s'haurà d'enfrontar a una organització secreta, a uns misteriosos personatges i a les seves pròpies pors per obtenir, finalment, respostes sobre el subjecte número 1. Doncs aquí tenim aquesta novel·la de la qual ara us en llegim les primeres pàgines. Aquella mañana de verano, el sol brillaba en lo alto, anunciando un espléndido día. La pequeña, sentada en una silla de la mesa de la cocina, hacía sus deberes antes de ir a jugar. Balanceaba sus piernecitas, demasiado cortas para alcanzar el suelo. Su madre lavaba la lechuga para la ensalada, mientras resolvía las dudas de la pequeña. «Mami, ¿a que los meses del año son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre?» preguntaba la niña, sin hacer una pausa para respirar, orgullosa de sabérselos. «Sí, cariño». La madre tarareaba una canción mientras preparaba la comida. Una larga melena castaña le caía sobre los hombros. Cubierta con un delantal, la joven mujer, de rostro fino y ojos marrones, vigilaba de cerca los progresos de su hija. Su pequeña Laura no compartía con ella el color de pelo ni de ojos. Una coleta recogía la melena rubia de su hija, y sus ojos verdes estaban fijos en la libreta que tenía delante. Por un momento, la niña pareció encontrar dificultades en el cuadernillo de ejercicios, porque torció el gesto y golpeó rítmicamente con el lápiz. La madre se acercó a averiguar dónde estaba el problema. El cuadernillo desarrollaba el conocimiento de los niños sobre el tiempo y la forma de medirlo. Esa mañana, la niña repasaba los meses. El ejercicio consistía en escribir las fechas, que estaban expresadas numéricamente. «¿Qué pasa, Laura?», le preguntó la madre. «¿Qué significa esto?». La niña señaló los números 8, 5, 92. «Es una forma de escribir las fechas. Lo primero es el día, el 8. Lo segundo es el mes, que es el que hace 5, que es mayo», resolvió la niña con rapidez. «Muy bien. Y lo último es el año, que es 1992, pero le quitan los dos primeros números para hacerlo más fácil», aclaró la madre. «¡Ah!», dijo Laura, que había comprendido perfectamente la explicación. La madre puso a prueba a la niña para comprobar que no le quedaban dudas al respecto. «¿Y si hoy es 7 de agosto de 1991, qué fecha es?» «7 del 8 del 91», contestó con seguridad la niña. «¿Y tú cuándo naciste?» «El 2 del 9 del 85». La confianza de la niña aumentó. «Muy bien, su madre le dio un beso en la frente. Yo creo que hoy ya puedes ir a jugar. El abuelo y Luz están en la terraza. Están con la guitarra. La madre se quedó observando a su hija un instante. Se quedaba embobada, siempre que contemplaba el rostro de rasgos perfilados de su pequeña. Parecía un ángel. Es tan despierta, tan alegre, pensaba. Sus dos hijas se habían convertido en el centro de su existencia y de su felicidad. La pequeña salió de la cocina corriendo. Aunque por las tardes disfrutaba bajando a la playa o yendo a las casas de sus amigos para bañarse en la piscina, por las mañanas prefería quedarse con su abuelo. La novedad era su hermana pequeña. Era la amiga perfecta para sus juegos de verano. El bebé, de 20 meses, ya daba sus primeros pasos y decía algunas palabras, más que suficientes para proporcionar divertidos momentos a su familia. Su abuelo, de sangre andaluza, acumulaba en su rostro arrugas e historias que contar. Procedente de una familia de agricultores, aquella villa en la costa mediterránea era el premio a toda una vida de trabajo. Y ahora quería compartirla con la familia que le quedaba. El padre de las pequeñas no estaba. Cuando Laura preguntaba por él, su madre contestaba con voz serena y la mirada perdida. Se tuvo que marchar. Laura apenas recordaba su rostro y no estaba segura de si aún estaba cuando Luz nació. Sin embargo, la ausencia paterna no era fuente de dolor para la familia. Su madre se ocupaba de ellas y pasar las vacaciones en la villa de su abuelo hacía del verano la estación favorita de la chiquilla. Su pequeña finca veraniega no tenía piscina, pero todo el mundo la envidiaba por su ubicación. Desde lo alto de la colina, donde estaba situada, se divisaba el mar. Laura solo tenía que bajar por un caminito de tierra para encontrarse con la arena de la playa o con la urbanización donde veraneaban sus amigos. «Hola, mi ángel», le saludó su abuelo. Mientras con la vista fija en el mar, hacía sonar algunos acordes con la guitarra española que sujetaba entre sus brazos. La pequeña Luz dormía plácidamente en un sillón. «Hola, Yayo», le saludó a Laura con un beso. «¿Me tocas algo?». El anciano dejó que sus manos creasen más música. Sus raíces andaluzas hacían que sintiese cada nota, cada acorde. Cerraba los ojos para improvisar mejor. Durante algunos minutos, compuso una pieza que solo alguien que lleva el flamenco en sus venas sabría dibujar con una guitarra. Cuando acabó, le pasó el instrumento a su nieta. Era su pequeño juego. La niña no dudó en hacerla sonar con los mismos acordes, ritmos y melodía que su abuelo había improvisado instantes antes. Si bien sus manos eran demasiado pequeñas para la guitarra, su pieza musical imitaba de forma asombrosa la que había tocado su abuelo. La había memorizado a la perfección. «Esta niña tiene un don», sentenció su abuelo cuando vio aparecer a la madre en la terraza. «Es muy lista, papá», aclaró su hija. «Laura, ¿tienes hambre?». La niña, que seguía tocando la guitarra, asintió. Su madre le dijo, «Te he traído dos yogures de la cocina. ¿Qué prefieres, fresa o macedonia?». «¿Fresa?». «Toma». La madre se acercó a la pequeña para dárselo, pero antes comprobó el sabor del lácteo mirando la tapa. «¡Ay, espera! Lo siento, cielo, pero este no puede ser. Está caducado, mira». La madre enseñó a la niña la fecha de caducidad, que estaba expresada como la pequeña acababa de aprender en su cuadernillo de deberes. 4 del 8 del 91, leyó la niña. «Eso fue hace 3 días». «Sí, por eso no se puede comer. Esta fecha la tienen todas las cosas para indicar hasta cuándo las podemos consumir. Después de la fecha ya no sirven, están malas y hay que tirarlas». «¿Como si se muriesen?», preguntó interesada la niña. «Cielo, los yogures no se mueren», le aclaró su madre mientras acariciaba la cabeza de la pequeña. «Solo los viejos como yo», murmuró el abuelo. «Papá», le reprochó la hija. «Pues el de Macedonia», concluyó la niña, ajena a la conversación entre su madre y su abuelo. «¿Y no me vas a dar un beso?», le dijo su madre cuando le acercó el otro yogur, tras comprobar que este no había caducado aún. La niña se colgó de su cuello y le dio un beso de ventosa en la mejilla mientras su madre reía. Se hundió en su melena para oler el perfume con aroma a cítricos que tanto le gustaba. Detrás de su nuca, descubrió unos números, una fecha. No se fijó demasiado en ellos, pero le pareció natural, porque, según su madre, todas las cosas tienen fecha de caducidad. Mejor para ella que no se fijara, hubiese sido peor descubrir que esa fecha estaba más próxima que la del yogur de Macedonia que estaba a punto de comerse. Capítulo 2. Definitivamente, que el despertador sonara a las 6:30 de la mañana era uno de los peores inconvenientes de haber cambiado Madrid por la Gran Manzana. Parecía burlarse de mí y recordarme que, a menos que me levantase ya, no llegaría a tiempo. Cada día, desde que diciembre había comenzado, me asomaba a la ventana deseando encontrarme una capa de nieve sobre Manhattan. No quería irme de esa ciudad sin disfrutar de la típica estampa navideña que tantas veces había visto en las películas. Desgraciadamente para mí, esa mañana tampoco había nevado, aunque no era por falta de frío. Otro día en que el abrigo, los guantes y la bufanda serían una extensión de mi cuerpo. A menos de 2 semanas para la Navidad, mis compañeras de piso habían vuelto a sus hogares para pasar las fiestas con sus familias. La tranquilidad que se respiraba en el apartamento me hacía desear que tardasen en volver. Ni peleas por los turnos para entrar en la ducha, ni ropa tirada en el pequeño salón, ni platos sucios en el fregadero. Solo los míos, claro. El apartamento, moderno y con una ubicación privilegiada entre la Universidad de Columbia y Central Park, era algo que económicamente yo nunca me hubiera podido permitir. La suerte había hecho que conociese, en mi primera semana en la ciudad, a 2 estudiantes del campus. Ellas, estadounidenses y de familias acomodadas, compartían el piso y buscaban una nueva compañera. Aunque preferían una estudiante de la universidad, decidieron darme una oportunidad cuando les conté que había ido a su país para participar en un programa de prácticas internacionales. Miré el reloj. Las 7. Siempre igual. Se me pegan las sábanas. Al mirarme en el espejo, vi a una chica de melena rubia y piel blanca como la leche. Nadie se suele creer mis orígenes mediterráneos. Pero si pareces noruega. Parecerse a una muñeca de porcelana no es mi ideal de belleza. Pero al menos los ojos verdes me sirven por expresivos, además de tener cara de no haber roto un plato en mi vida. Una ducha, un café y a la calle. A pelear contra una marea de taxis amarillos, de maletines que arrastran a ejecutivos y de prisas. La boca del metro me recibió con una bofetada de aire cálido. Al cabo de unas cuantas paradas, con un transbordo de por medio y unos minutos de paseo, llegué a mi destino. Probablemente, como casi todo lo que hay en Nueva York, la primera vez que la vi fue en una película. Majestuosa, sin duda, su línea de banderas nacionales ya te dejaba entrever que allí se hacía historia y que se cocían asuntos de gran trascendencia, de esos que uno solo ve cuando deja de mirarse el ombligo. La segunda vez la visité como turista. Creo que entonces fue cuando me enamoré de sus ideales. No era perfecta, pero esforzarse por conseguir el entendimiento de todos los seres humanos merecía un gran respeto. Esa mañana, la Organización de las Naciones Unidas se alzaba espléndida. O tal vez era yo, que la veía con buenos ojos. Los funcionarios procedentes de todas partes del mundo se concentraban a sus puertas. Dentro los esperaba el ya habitual control de seguridad. Aunque no entraba hasta las 9, yo imponía las 8:30 como límite para llegar. La media hora que me quedaba la empleaba en tomarme el segundo café, esta vez de máquina, hojear el New York Times y preparar el trabajo del día. El programa de prácticas de la ONU recibía cada año a cientos de estudiantes y duraba 2 meses. Había enviado mi solicitud durante mi último año en España, mientras estudiaba Derecho en Madrid. Me habían seleccionado para los meses de verano, aunque en la carta de admisión ya me anunciaban que no cubrirían ninguno de mis costes y que una vez finalizadas las prácticas, no había ninguna posibilidad de ser contratada. A pesar de los inconvenientes, me lancé de cabeza. No sabía qué haría después, ni tampoco si podría vivir en Nueva York con mis ahorros. Sin embargo, la idea de trabajar en la sede mundial de la organización, que admiraba, era una razón más que suficiente para mí. El primer día, nos distribuyeron según los puestos disponibles. La carta de presentación que habíamos enviado meses antes para que buscasen una ocupación próxima a nuestros intereses sirvió más bien de poco, porque cuando llegamos, la asignación aún no estaba hecha. Sin embargo, me di cuenta de que, en cualquier caso, la mayoría de los que estábamos allí no haríamos mucho más que poner cafés y hacer fotocopias. En 2 meses de prácticas, poco más podían encargarnos. Por eso, delante de la oficina que nos debía asignar a un departamento o comisión y acreditarnos como miembros temporales de la ONU, se desató una lucha sin cuartel. La víctima principal, sin duda, fue la secretaria, que desde detrás de su mostrador trataba de poner orden entre el centenar de jóvenes que se agrupaban en torno a ella. Todos los seleccionados buscaban los mejores puestos. Los de UNICEF y los del Programa de Desarrollo de la ONU fueron los más demandados y los primeros en agotarse. Después, los de las oficinas dependientes de la Secretaría General, cuyos despachos estaban en la emblemática torre acristalada de 39 pisos. El Consejo Económico y Social también tenía algunas vacantes para organizar el periodo de sesiones que se celebraba ese año en Nueva York. Poco a poco, los aspirantes fueron saliendo de la sala, mostrando orgullosos su acreditación y soñando con el puesto que desempeñarían durante los 2 meses estivales. Para cuando me di cuenta, solo quedábamos allí 3 personas, además de la secretaria, que parecía derrotada tras haber repartido, en menos de una hora, casi un centenar de acreditaciones. Se dejó caer en su silla al comprobar los pocos que allí quedábamos y preguntó al chico con rasgos orientales que iba delante de mí: ¿qué prefieres? ¿Asuntos jurídicos o el Comité para el Uso Pacífico del Espacio? No hay nada en el Consejo de Seguridad, replicó este. La mirada de la secretaria habló por sí sola. Pobres estudiantes, creen que cambiarán el mundo en 2 meses y solo van a organizar un poco de papeleo, debió pensar. Me di cuenta entonces de que la opción que descartase el chico sería para mí. Por una parte, asuntos jurídicos sonaba demasiado general. Yo estudiaba Derecho, así que en principio eso era lo mío. Pero si había acudido a las Naciones Unidas, era porque quería profundizar en los derechos humanos y luchar contra las sistemáticas violaciones de estos que cometían algunos países. Por otra parte, el Comité para el Uso Pacífico del Espacio me hacía recordar mis clases de Derecho Internacional Público sobre el Espacio Exterior, que en su momento me habían parecido bastante inútiles. Las preguntas del examen de ese tema eran absurdas. Si un astronauta francés, con nave rusa, cae en Egipto, ¿a qué país se debe enviar al astronauta? Aunque no era esa la respuesta correcta, a mí siempre me hacía gracia pensar que no importaba, porque nunca encontrarían cachitos demasiado grandes del desafortunado astronauta. Asuntos jurídicos, contestó el chico. Entonces, para ti ya está claro, ¿no? Dijo la secretaria dirigiéndose a mí. Supongo que sí, respondí en inglés resignada. El chico rellenó la ficha mediante la que aceptaba el puesto en la oficina de asuntos jurídicos y la secretaria me entregó a mí un papel similar dirigido al Comité del Espacio. Mientras lo rellenaba sobre el mostrador, la tercera persona que esperaba en la cola habló. Menos mal que ya se han ido los de las prácticas. Pensaba que nunca me llegaría el turno, exclamó en francés un hombre de unos 60 años, vestido con traje de chaqueta y maletín. ¿En qué puedo ayudarle? Contestó la mujer en el segundo idioma oficial de la ONU. Hoy la secretaria se estaba ganando el sueldo. Soy Monsieur Leblanc. Me dijeron que debía venir hoy a esta oficina a fin de recibir mi despacho y mi acreditación para el traslado desde Ginebra. ¿Oficina de destino? Preguntó la mujer mientras introducía los datos en su ordenador. Comité de los Derechos del Niño. La secretaria se tomó unos minutos para teclear los datos que necesitaba y obtener la información. Se levantó y fue a buscar la acreditación a la oficina trasera. Mi atención estaba totalmente puesta en aquel señor, de rostro serio, barba canosa recortada y porte elegante. Sus ojos marrones repararon en mí un momento y yo aproveché para decirle en francés. Pensaba que ese comité solo trabajaba en Suiza. ¿También tenemos oficina aquí? Hizo una pausa. ¿Sabes francés? Creo que le había sorprendido oírme hablar en los 2 idiomas oficiales. Asentí con la cabeza. Él miró la ficha de mi oficina de prácticas que me estaba costando rellenar. ¿Dónde te ha tocado? Comité para el Uso Pacífico del Espacio, dije, poniendo los ojos en blanco. Poco emocionante, ¿eh? Afirmó, buscando mi complicidad. La parte que menos me gusta del derecho internacional, le confesé. ¿Estudiante de derecho? Parecía que había llamado su atención. ¿De qué universidad? De la Universidad Complutense de Madrid. ¿Eres española? Dijo en español, aunque con marcado acento francés. Sí, respondí con timidez, contenta de haber encontrado a alguien que chapurrease mi lengua materna. ¿Y por qué quieres trabajar aquí? Su rostro estaba serio de nuevo y sus ojos me analizaban como si quisiese saber qué podía esperar de mí. Le debió gustar mi respuesta, porque cuando la secretaria regresó, la convenció de que necesitaba una estudiante de prácticas interesada en los derechos humanos. Él era el experto, procedente de Ginebra, en la aplicación del protocolo sobre la participación de los niños en conflictos armados. La secretaria no opuso mucha resistencia, quería acabar cuanto antes. «Como queráis», dijo únicamente como respuesta, exhausta. I fins aquí aquestes primeres pàgines del llibre El sujeto número 1, un llibre, com us avançàvem, de Paula Sáez Mora, publicat per l'editorial Viceversa Editorial. Doncs ara, tot seguit, anem a serveis informatius i després continuarem amb la segona hora de Línies Obertes aquí a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, una segona hora en la que tindrem amb nosaltres el José Ramón Miera amb la secció Friki, farem un repàs a la graella i després Rubies de Corazón amb el Marc Gómez Silvestre. Anem a informatius, no marxeu! Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i a aquesta hora a Barcelona i Tarragona tenim 19 graus, a Girona 16 graus i a Lleida 14. Comencem novament interessant-nos per la situació del trànsit. Bé, doncs, dels problemes que hi ha hores d'ara, continuem destacant l'AP7 amb retencions entre Santa Perpètua i Barberà, direcció cap al sud, per un extint que encara talla un carril més endavant s'aturant el Papiol, també. Sentit cap al sud i les sortides de Can Salvatella i Paret, sentit cap al nord. El que és B23, desviament cap a Sant Just d'Esvern, la C58, sobretot la zona de Montcada, i entre Nus de la Trinitat i Torre Baró, circulació molt densa en tots dos sentits de la marxa, i l'autopista del Garraf, amb volum de circulació i algun tram de retenció entre Viladecans i Sant Boi Sud, direcció cap a Barcelona. També incidències avui a Rodalies Renfe, endavant Laia. Hola, bon dia. Doncs la incidència avui és a Ferrocarrils. Per causes alienes de l'empresa s'ha hagut d'interrompre la circulació entre Sant Cugat i Sant Joan. S'ha establert però una llançadora, un servei de tren llançadora entre Sant Joan i Sabadell Rambla per via única. Dimecres 23 de juny, el PSOE ha aprovat en solitari la convalidació al Congrés del decret de la reforma laboral. El PP i Convergència i Unió s'han abstingut per facilitar-ne el tràmit i amb la intenció d'introduir-hi modificacions amb les seves esmenes. Els grups de l'esquerra consideren que satisfà la patronal, els empresaris, i que és un pas enrere en els drets dels treballadors. Avui passaran pel jutjat que investiga les presumptes irregularitats de l'Hotel del Palau dos regidors i un exregidor de l'Ajuntament de Barcelona. Són l'actual responsable d'Urbanisme, Ramon García Bragado, el cap de l'oposició, Xavier Trias, i l'antic primer tinent d'alcalde, Carles Martí, que hi compareixeran com a testimonis. La jutge sospesa que el gerent d'Urbanisme, que hi va declarar també com a testimoni, ho torni a fer més endavant ja com a imputat. Nova reunió aquest matí del ple del Constitucional. Avui estudiaran, després de rebutjar el primer ahir, el segon recurs de súplica presentat des de Catalunya sobre la competència de l'actual tribunal. Després podrien començar a deliberar sobre l'esborrany de sentència que ha redactat la seva presidenta, Maria Emília Casas. El govern espanyol podria portar la llei catalana de consultes populars al Tribunal Constitucional perquè considera que envaeix competències de l'Estat. L'executiu de Rodríguez Zapatero ha obert un procés de diàleg amb la Generalitat per resoldre les diferències. Si acabat aquest termini es mantenen les discrepàncies, la normativa podria acabar, com us dèiem, al Constitucional. El Consell de Seguretat Nuclear es mostra a favor que la central Vandellós 2 continuï funcionant durant 10 anys més, però imposa algunes condicions. El Consell ha pres la decisió per unanimitat i ara l'haurà de ratificar el Ministeri d'Indústria. El Festival de la Portaferrada Sant Feliu de Guíxols engega el 17 de juliol amb una retallada de pressupost de 400.000 euros. Això ha obligat a cancel·lar alguns espectacles previstos, però es mantenen actuacions com les de Natalie Cole o Nit de Sant Joan de Degoll de Gom. Catalunya Informació. En esports, el Mundial de Sud-àfrica, l'Argentina s'ha classificat pels vuitens de final com a primera de grup després de superar Grècia per 2-0. Messi no va marcar, però va ser el capità. L'Argentina jugarà els vuitens amb Mèxic. Corea del Sud, que ha acabat segona, els jugarà amb l'Uruguai. La gran desfeta l'ha protagonitzat França, que ha tancat la seva participació perdent per 2-1 davant Sud-àfrica. Els francesos han acabat últims de grup i s'acomiaden envoltats de polèmiques. Avui es definiran quatre equips més que jugaran als vuitens. Els partits de la jornada són l'Eslovènia i Anglaterra, Estats Units, Algèria, Ghana, Alemanya i Sèrbia, Austràlia. Al marge del Mundial, Barça i Manchester City tanquen l'acord pel traspàs de Touré per uns 32 milions d'euros. Només queda pendent la revisió mèdica que el jugador passarà quan torni del Mundial. I en tenis, Rafa Nadal ha debutat amb victòria al torneig de tenis de Wimbledon. També ho ha fet el català Marcel Granollers. Han quedat eliminats Òscar Hernández i Pere Ribà. I el temps, malgrat la presència d'alguns núvols baixos aquest matí localitzats, la jornada tornarà a ser molt estable. Farà sol i les temperatures continuaran en ascens. 5 minuts sobre les 8 del matí i encetem la segona hora de Línies Obertes. Una segona hora, com us dèiem, fa uns minutets, en què de seguida tindrem el José Ramón Mier, que ens portarà la secció friki. Farem repàs a la graella televisiva per saber què fan avui a la nit a la tele. I també tindrem el Marc Gómez Silvestre amb Rubias de Corazón i una estrella convidada, no sabem qui. Quina por, em fa... Ja sabeu que jo, quan arriba el Marc als estudis, tremolo. Tot això fins les 9 del matí, amb les nostres línies obertes perquè pugueu participar, perquè pugueu dir la vostra 93 468 55 55. També tenim un correu electrònic al qual podeu adreçar-vos al... No, dic el telèfon una altra vegada, eh? Estic adormit. líniesobertes@idicom.net. I si voleu, podeu entrar al nostre Facebook, un Facebook on podeu fer-vos fans i podeu deixar-nos els vostres comentaris. www.facebook.com/líniesobertes. Oye, ¿verdaderamente piensas en ti? ¿Cuidas tu forma adecuadamente? ¿Te mantienes saludable? Ven y te ayudamos. CER, Centro Acuático y de Fitness. Báñate en nuestras piscinas climatizadas con una temperatura adecuada durante todo el año. Practica más de 100 actividades dirigidas. Disfruta de la más completa sala termal. De 70 estaciones cardiovasculares de todo tipo. Y lo más importante, de un equipo técnico que te asesorará en todo momento de lo que más te conviene. Date un remojón. Si te inscribes este mes y abonas dos cuotas por adelantado, te regalamos la matrícula. CER, estamos en Santa Coloma, calle San Jordi 14, esquina Avenida Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixuet. Visita nuestra web www.cer.cat. CER, Centro Acuático y de Fitness. Tu salud en juego. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Tampoc no calia que portessis la llenya aquí per la foguera d'aquesta nit. No sento res. Espera. No sents res, no sents res absolutament. Espera, que em canvio de micròfon. Ara es canvia de micròfon. Clar, ja és el que dic. Ha portat tota la llenya, ha portat estar preparant la foguera. I ara més, diu que no sent res. Ara sents, ara sí. Perfecte, doncs es canvia de micròfon en lloc de canviar-se d'auriculars només, que també seria una altra possibilitat. Escolta, no comencem, eh? Dic jo que no calia que portessis la llenya fins aquí, que per la foguera d'aquesta nit la podies haver deixat a casa, per exemple, o... En... Sí, però no cal que la portis durant tot el dia a l'emissora... Bueno... No sigui que es que te la robin. És que la llenya està molt buscada, eh? Clar, per les fogueres de Sant Joan... No saps el que costa trobar llenya. Però ara que el trobo me la guardo, no sé si m'entens. Jo recordo quan era petit, sí. En el meu barri es feien diverses fogueres. Ah, sí? Sí, es feien... I llavors tots els nens el que feien eren... Muntaven guàrdies amb la seva llenya, perquè si no venien els nens d'altres fogueres i la robaven. Exacte. Veus? És que és la memòria històrica, els gens. Sí. Esto es mío, rollo volum, esto es mío. Primer de tot, no us heu equivocat de dia, avui és dimecres. Sí. Ja sé que jo normalment la secció frica la porto els dijous. Exacte. El que passa que avui la Vanessa no ha pogut vindre. Clar, el quejómetro de la Vanessa és com un jardín sin flores. Clar. A mi se m'entens. Però vull dir-ho perquè és que la Maria Teresa, una abraçada des d'aquí, ens ha enviat un mail. Ens ha enviat un mail, ens ha escrit una queixa pel quejómetro. Sí, sí, sí, sí. I la tenim aquí guardadeta, guardadeta, per la setmana que ve quan vingui la Vanessa, pues ja la diem i les posem ben exposades. I tant, així que moltes gràcies, Maria Teresa, un petó ben fort. Una abraçada i un petó ben fort, Maria Teresa, des d'aquí. I a tots els amics i amigues que ens estan escoltant en aquests moments, si volen queixar-se, que volen fer-ho, sí, sí, en sí. Directe, quan estiguem al quejómetro pel telèfon, al 93 468 55 55, o bé ens poden enviar les seves queixes. Correcte. Al correu electrònic, líniesobertes@idicom.net. Que facin com la Maria Teresa i que ens diguin el que es volen queixar, que aquí estem aquí per dar voz al pueblo. I tant. Abra, pueblo. Bueno, va, comencem amb la secció friki. Sí. Per dir alguna cosa. Parlen de videojocs, de còmics, de què? Sí, avui començarem amb Artemis Fowl. Que diràs, vale, jo l'he dit encantado de tota la vida. Sí, sí. Mira, Artemis Fowl és una sèrie de novel·les que es va publicar en el seu moment, que la pots trobar a qualsevol llibreria, que, diguem-ne, és un estil més divertit, i Artemis Fowl el que és un aprenent adolent. Ah? No és el típic aprenent d'heroi ni de mag. No, d'adolent. És malo, és malo, el niño és malo. No s'ha salido desviado el niño. Sí. Aleshores, s'explica com aquest nadó, bueno, aquest nadó no, aquest noi, aquest jovenet, doncs comença a fer les seves primeres passes cap al costat fosc de la vida. Eh? Per què t'ho dic això? Perquè entenc la versió, està en novel·la, i entenc la versió en còmic. Més que ara perquè és més accessible, evidentment. Sí. A tothom no li agrada llegir. És una realitat aquesta. És veritat. Aquí reivindiquem els llibres i la lectura, que és una cosa molt maca, però a tothom no li agrada llegir. Li agrada més mirar els dibuixets. Exacte. Doncs perquè aquesta gent també. I més que res per dir-vos que Norma treu en format rústica, 110 pàgines i a un preu de 10 euros. Ah, que baratet. Està molt baratet. Baratet. Els dos primers toms de les històries, que el primer es diu Artemis Fowl i el segon Artemis Fowl 2, que originalitat. Molt. Encuentro en el Ártico. Exacto. Sí, sí, de vegades pues? Els creatius de, sí, bueno, de les editorials... Un backstorming ahí que assusta, vamos. Artemis Fowl, què ens explicarà? Pues, a part que això que us deia, clar, Artemis Fowl, amb aquesta recerca cap al costat foix i això, tot això té un perquè, eh? Perquè el seu pare va desaparèixer, que el seu pare tampoc és que era una bona persona, tampoc ho era, i clar, és un rotllo de sentiment de venganza, ¿vale? Ai, ai, ai. Aleshores, dintre d'aquest camí cap al costat foix, es troba amb una civilització de criatures màgiques que viuen en el subsol. Criatures màgiques que viuen, sí, en el subsol? Sí. Tu te'n recordes que vam parlar de l'Scott Pilgrim que s'enamorava d'una noia que es deia Ramona Flowers? Sí. Doncs pues ara vas a flipar con los ai, ai, ai. Vinga. Es troba, per exemple, a la capitana Holly Canija. Holly Canija? Sí. Què dius? Amb aquest nom què pot ser? Doncs ni més ni menys que és una elfa que és, treballa al cos policial del subsol. En el cos policial del subsol. Sí, senyor. Bueno, aquí viva la imaginació. Sí, sí. Després està Julio Remo, que és el cap de la Holly Canija. Sí. I és aficionat a fumar puros sense parar. Ah. Què dius? Pues vale. Bueno, cadascú té les seves aficions. Sí, i també està Mantillo Mandíbulas. Mantillo Mandíbulas. Sí, un nano capaç de colar-se en qualsevol lloc, cèlebre pels seus audaços robatoris i també per les seves incontenibles fratulències. Apa! I bueno, això en el subsol, és a dir, en un ambient tancat. Ah, sí, sí. No sé, molt divertit, ja t'ho dic ara. Bueno, això és imaginació al poder, està clar. Sí, sí. Tinc que dir que aquesta adaptació compta per part del guió de Eoin Colfer i Andrew Dworkin. Eoin Colfer és que és l'escriptor original d'Artemis Fowl. Sí. Per això és important dir que el mateix guionista que ha fet els llibres és el mateix que ha fet els còmics. Ah, i el dibuixant, els dibuixos corren a part, per part de Giovanni Rigano. Giovanni Rigano. No el coneixia, t'ho dic ara, no sabia qui era, coneixent aquesta seva, sa mare i la seva família, sí. Però tinc que dir que és un estil de dibuix molt cercar, ai, molt proper, per molt cercar, bueno. Molt proper als dibuixos animats. Vull dir, és com si veiessis fotogrames de pel·lis d'una pel·li d'animació. Sí? Ah, mira. Vull dir que és un estil de dibuix molt, molt maco, molt atraient. Molt elaborat. Exacte. Vull dir que si, el que dic sempre, si voleu fugir dels Spider-Man, Batman, Superman i tot això, perquè us perdeu una mica o no us atrau, el còmic també abarca moltes més coses i això pues, és un bon començament. Molt bé. I passem d'una adaptació de llibre a còmic a una adaptació de llibre a televisió. Ah, molt bé. A tots són de Terry Pratchett? No. Bueno, pues Terry Pratchett, ja sé que... Jo em pregunto perquè algun dia si l'encerto l'endevino. Jo de vegades em fa por respondre sí o no, perquè de vegades em pregunten tu no sé què, i llavors dic la resposta incorrecta. Espereu, ja. Espereu bueno, que digui una cosa i després dic l'altra. No, jo esperava que diguessis que no, eh? Vale. O sigui, de fet, jo ja, quan et faig una pregunta ja sé que diràs que no. Que no, vale. A veure que diguis que sí, diré... Ah, frena, et sorprendré. Grava esto. Bueno, pues Terry Pratchett és l'autor d'una sèrie de novel·les que es diuen Mundo Disco. Mm-hmm. També és un món màgic i també molt d'humor. Si no la coneixeu, us ho recomano. Sí. Però també, abans de Mundo Disco, aquesta sèrie de novel·les, hi havia una nova sèrie de novel·les, que també era Terry Pratchett, que es deia Coin Postal. Going Postal. Doncs bé, Going Postal passa a una minissèrie, bueno, això que fa l'Antena 3, a minissèrie de dos capítols. De dos dies. Pues el mateix, Què ens expliquen a Going Postal? Doncs Going Postal és una divertida adaptació d'una novel·la que ens explica com Moist Von Liebing... Moist Von Liebing. Sí, no preguntes més. Són noms. Vull dir, sí. aquest home es diu així i jo ho dic. Aleshores, resulta que és un estafador professional que el troben, vull dir, la policia el detén i l'obliga a treballar a l'oficina postal d'un poble que no posa el nom, tampoc, no sé. Aleshores, què passa? Que l'oficina postal està en declive perquè s'ha ficat de moda un nou sistema d'enviament de correu que es diu Escuba. Ah, no és l'email. És una similitud. Què passa? De que la megacorporació que està darrere de l'email aquest, de l'Escuba, vol destruir l'oficina postal. Apa. I aquest home està aquí per defender-lo. Vull dir, sembla, és, això que sembla així com molt èpico, és molt divertit. Sí? És molt divertit. I a més també es barregen criatures màgiques. Vull dir, és una novel·la, no és tan lleugereta com pugui semblar, però val la pena llegir-ho perquè passareu una molt bona estona i segurament us enganxareu a nous capítols d'aquesta sèrie de llibres. Ah, us recomano, apunteu-vos el nom, Terry Pratchett, si no us voleu enlaçar amb aquest Coin Postal, perquè dic, és una minissèrie que s'emet a Regne Unit, sempre podeu trobar els llibres del Mundo Disco, que són molt divertits, i també hi ha videojocs del Mundo Disco. Vull dir que aquí està tot relacionat. Molt bé, molt bé. Aquí està tot relacionat. Vinga, ja passem a videojocs. Videojocs, perfecte. Videojocs. No us portaré totes les novetats que es van dir a l'E3, ho estic preparant perquè hi ha moltes, però no hi ha tantes com semblava. O sigui, hi ha moltes, però no són novetats. Han donat nous detalls dels videojocs nous. Per exemple, de Castlevania, que està confirmat que està fet per l'estudi espanyol Mercury Steam, que sortirà dintre d'aquest any, però poc més, i com aquests, pocs títols més. Diguem-ne que l'estrella ha sigut Nintendo 3DS. Nintendo 3DS. Que sigui el 3DS una mica fart, ja t'ho dic ara. Però bueno, jo t'ho dic. Nintendo 3DS ja han descobert com fan el sistema 3D a la pantalla. Sense ja està, ja l'han craquejat. Sí, ja no. Bueno, han descobert. Han descobert com ho fan, perquè sense ulleres això com es fa. I ja tenim els xinos preparant les seves consoles. Aquí de tot, xinito, sí, consola. Home, és que quan treuen qualsevol aparell, a la Xina ja estan els laboratoris investigant com ho fan per fer rèpliques. Sí, bueno, això està... Bueno, de l'iPad aquest ja entre no sé quantes còpies. Sí. Hi ha un, inclús, que és molt més barat i funciona igual. Vull dir que... I segur que funciona fins i tot millor i té USB. Té USB, millor no, però té USB. Té USB. Que ja és algo. Doncs bé, el que et deia, el 3DS ha estat molt criticat, ha sigut la novetat més destacada, però ha sigut molt criticat. Per què? Perquè el 3D de la Nintendo 3DS funciona igual que els 3D de les pantalles de televisió del cinema. Sí. És a dir, dibuixa dos vegades la mateixa imatge, una per l'ull esquerre i l'altra per l'ull dret. El que és curiós és que en aquest cas no hem de mirar amb ulleres. No hem de mirar amb ulleres, el que tens que mirar de forma frontal totalment la pantalla. Vale? Aleshores, diguem-ne que va apagant i va encenent la imatge, provocant aquest efecte 3D. Sí. El problema, ja et dic, que això només ho pot disfrutar la persona que està totalment enfront de la pantalla. Sí. ¿Qué vol dir? Que si vols ensenyar-hi, mira com se ve, el otro no va a ver no. Nada. Això és que ha sigut molt criticat perquè diuen que s'ha anat al concepte del portàtil massa enllà, mm-hmm. perquè vale que el portàtil és perquè pugui jugar, però una consola com és de la casa Nintendo, que normalment aboga molt pels jocs comunitaris, sí. de compartir i familiars, doncs que això va una mica en contra de la seva política. Bueno, però clar, també la idea és que puguin jugar, suposo, diverses persones, cadascuna amb la seva, la seva consola, i així venen moltes consoles. Exacte, que puguin fer una xarxa i jugar entre ells. Són xinos, però no són tontos. Ah, clar. Allà se m'entén. El que sí que ha destacat molt és la potència gràfica que té aquesta consola. Mm-hmm. Que la potència gràfica s'acosta molt a una PlayStation 2, per sí. que us feu una idea. Jocs com Resident Evil o Metal Gear Solid, amb la seva vertent totalment poligonal i superespectacular a nivell gràfic, mm-hmm. és possible amb una portàtil, cosa que semblava impensable fins fa mesos. Sí. Doncs bé, quan sortirà? No ho saben. Quan valdrà? No ho saben. El que van ensenyar va ser un prototip. Amb això t'ho dic tot. És això, només era un prototip? Només era un prototip. O sigui, te pots imaginar. Bueno, jo suposo que això sortirà potser cap al Nadal. Sí. Són les dates més adients per treure sí. un llançament d'aquest tipus. Que a setembre no l'espereu i prepareu 250-300 euritos, quasi segur. Home, però, de fet, no? les Nintendo DS he vist que han baixat una mica de... Les DSi. I les XL també han baixat una mica de preu. Bueno, però per setembre és una mica just, Jo crec que sortirà una mica de pressa. Sí, suposo que estan preparant ja el mercat. Es van traient les unitats de la DSi, XL... El que fan les companyies és el que s'anomena hype, o hype. H-Y-P-E. Sí. Hype. Què vol dir això? És provocar, bueno, el que fa Steve Jobs amb l'Apple, provocar necessitat i provocar notícia perquè la gent tingui necessitat de tindre les mans i poder utilitzar-la i poder fer coses. I després tu trobes que dius, bueno, pues no veia pa tanto. Clar. Però bueno. El que sí que podem trobar, en teoria, a les botigues, jo encara no les he vist, és la nova Xbox 360 Slim. Sí. Que aquest té de particular aquesta Xbox, ja ho vam dir la setmana passada, que és més fineta, és negra, té el wifi integrat ja, i el disc dur també integrat, i té un port especial per connectar al Kinect, que és aquesta càmera que reconeix i pot jugar dins de... reconeix el cos i pots utilitzar el cos per jugar. El que, la novetat que han destacat més, és que la Xbox 360 Slim s'autopagarà, Autoapagarà. Exacte, autoapagarà. Per un moment entès, s'autopagarà i dic, si s'autopaga, la compro. La compro una dotzena, està clar. No, o sigui, s'autoapagarà quan detecti que s'escalfa molt per evitar aquelles famoses terribles tres junts vermelles de la mort. Sí. Les tres junts vermelles de la mort era que pel disseny de la consola, quan s'escalfava molt, es col·lapsava i diguem-ne que els xips es cremaven. Mm-hmm. Aleshores, hi ha un disc de color que quan sortien tres semicercles vermells vol dir que aquella consola caput. Ja estava... caput. Aleshores, té un sensor, aquest nou model, i abans que surtin els tres anells aquests vermells, s'autoapaga. Bueno... O sigui, que potser estàs jugant i dices, pues ara m'apago. En el pitjor moment, quan estàs guanyant. També ha estat criticat això, perquè la gent per criticar, critica. Clar, diu, el que han criticat és, en lloc d'inventar que la consola s'apagui, el que fes és una consola millor dissenyada perquè això no passi. Exacte, que no se sobrescalfi. Però bueno, aquí l'han anunciat, s'autopagarà sola, no passa nada, no s'assusteix. No, dissenyarà millor i que no s'apague sola, encima. Bueno, però això avisa, vull dir, m'apago. Això passa moltes vegades també amb els ordinadors portàtils. Però això s'acabarà ja. Tot això s'acabarà. Tot això s'acabarà. Esperem. Les consoles s'acabaran. També? També. Tot. A finals d'aquest any tindrem OnLive. OnLive? OnLive. Què dis tu? Què és OnLive? Què és OnLive? Sí. Jo t'ho dic. És que jo pregunto i tu què és OnLive? Clar. Jo t'ho explico. Clar, jo provoco. Estic amb tonto. OnLive és el nou sistema de videojocs per internet. Videojocs per internet. Exacte. Els jocs que pots jugar ara mateix al teu PC, al teu Mac, a la teva Play o a la teva Xbox, sí. que tens que comprar-te aquella consola i el joc per aquella consola. Sí. Doncs ara no. Et compres un aparatet que és tan gran com un decodificador d'aquests petitets, una connexió a internet, una subscripció mensual, això sí, de $5, que només està per als Estats Units, però d'aquí a poc t'hauran a Europa, i pots jugar a qualsevol joc amb la millor qualitat gràfica sense comprar cap consola ni cap joc, només aquella paratet. Home, $5, tenint en compte el preu d'una consola i el preu dels jocs... No és nada caro. És molt barat. Com s'utilitza això? Per streaming. Mm-hmm. El streaming és, diguem-ne, que van emetent en temps real el que estàs jugant. Sí. O sigui, tu, quan pleixes un botó de cop de puny, per exemple... jocs violents, diguem-ne, sí, de cop de puny, aleshores això s'emet per internet i et tornen el gràfic del joc amb el cop de puny. Sí. Que això suposa que per la velocitat d'internet que avui en dia ja tenim, t'ho permet jugar en temps real amb el millor format possible, sí, a qualsevol joc. És un avantatge i ja pues, Microsoft i Sony i Nintendo diuen ai, ai, ai, ai, ai, ai. Sí, clar. Pues és lo que hay, ai, ai, ai. Eh? Això ja comença a funcionar Estats Units i aquí a poquet hi ha Europa. L'únic problema d'això que sí que trobo és que, per exemple, hi ha consoles que sí que tenen perifèrics. Sí, clar. I en aquest cas, clar, no són jocs per que això, no estarien això, adaptats. Aquesta és la segona part, que clar, per això tant Microsoft com Nintendo com Sony han començat a treure aquests nous perifèrics, el Move, sí, el Kinect, la 3DS... per treure la seva artilleria passada perquè la gent no se'n vagi a aquest sistema. Sí. El millor d'aquest sistema és que, per exemple, si tens un iPhone, sí, o tens un iPad, sí, o tens un ordinador portàtil, però tens una connexió a internet, pots jugar també. Clar. Tu pagues una connexió mensual per poder baixar-te aquests jocs, per poder jugar, i a part pagues a l'aparell. Però si dius, és que l'aparell a mi ni em va ni em ve, jo tinc un iPad preciós i vull jugar amb l'iPad, doncs pues tens la millor qualitat gràfica propera a l'alta definició, al teu iPad, amb un adaptador per jugar i pots jugar igualment. Bona opció. Bona opció. Si vols estalviar-te el que són tindre aparells a casa i gastar-te una milionada amb jocs, és una molt bona opció. Sobretot és això, sobretot és que si tenim en compte el que costen avui dia els jocs... Doncs per 5 euros, bueno, que seran sí, uns 5 euros al mes, 6 euros sí, com a molt... Sí, si són $5, suposo que aquí ho posaran això, uns 5 sí, euros, més o menys. Sí, por ahí va. És molt bona opció. Tot això, clar, el problema és que aquí a Espanya, en particular, com que la connexió a internet no és una de les nostres fortes. Ja, tenim algun petit problema. Home, avui dia ja tenim algunes companyies que estan oferint entre 30 i 50 megas reals. Reals. Sí, però això és fibra òptica, tens que calvejar-te... Que la cosa aquí todavía está en pañales, un poquito, ¿eh? Sí, sí, sí, pero como ve, como siempre, mira, en el culo del mundo para lo que interesa y los primeros como en la crisis para lo otro. Exacto, siempre. Sí. Pasamos de tema. Sí. Anem a gadgets, anem a gadgets. Gadgets, sí, la que sí, tenim. Sí. Que se dita más de festa, tu, no, David? Sí. I faràs coses que millor no dites en públic. Ah, no, puc dir-ho tot en públic, eh? Sí? No faré res de... Pues això és això que porto un expert, tu. Vale. Serà pel mar, per exemple. Ui! Que el mar sí que té més perill. O per mi. A veure. Et porto les ulleres d'incògnit. Ulleres d'incògnit? Sí. Que dius, són unes ulleres per què? Pues per passar d'incògnit. Saps aquestes coses que surten a la tele, de quan surt algú que surt dos barres negres als ulls? Sí. Doncs això existeix a la vida real. Ah! Són unes ulleres... Sí. És que és dimecres, ho sento. Són unes ulleres que porten una franja negra i et tapen els ulls. I això és per evitar que et reconeixin, et faci, que et facin una foto. I que et facin fotos i les pengin al Facebook i se't reconeguin. Clar, clar. Jo d'això trobo un perill. Primer, fica-te-les al moment de fer-te les fotos, perquè les deixes ficades no veuràs un pijo. Exacte, sí. Normalment. Vale, això per començar. I segon, segurament seràs l'únic que les portes. Aleshores, quan et facin una foto i diran, mira, este està, que se posa que estàs... Estas gafas estúpidas, sí, no empanada. Es este, es sí. Pepito, es este, sí. Es las pitjor, gafas es Pepito. Es pitjor encara. Sí, sí. El preu, 15 euros, toma ya. Bueno. Para pasar incógnito, pues, oye, pues no, salgas, no te pongas en la foto. No, claro, no. Te ahorras todo eso. Y lo más gracioso que esas ulleres es que tú no veus res de las ulleres cap en fora. Però, atenció, de les ulleres cap a dins sí que veus, perquè les ulleres per dins són reflectants i pots veure el que tens a darrere teu. Ah, mira! Escolta, això és interessant. És, bueno, tu dius interessant, jo dic tonto, bueno, cadascú té la seva opinió. Està home, bé. Això per vigilar una mica i tal, doncs... No sé jo què vigilaràs. Bueno, sempre podem comprar un i provar-les. Clar. Pressupuesto del programa, quan tenim per 15 euros, no està? No sé. Bueno, haurem de provar consultar el banc. El més bo és que en característiques posa que no són aptes pel sol. Bueno, era obvio. Sí. Vull dir, per la platja no me les ficaré. No. També. Tienes que hacer sembrar unos opanda, ¿saps? Pero bueno, es igual, es igual. Una otra cosa que portem es el... Això ho tinc en castellà, no sé com... Ah, no em surt la paraula. Bueno, digue-ho en castellà. Cinturón para bebidas. Un cinturó per begudes, no? Sí, sí, clar, clar. Ai, com és tot avui, eh? Tot molt malament, estàvem molt malament. Clar, tenim verbena avui, verbena, comprens, tenim tot avui, ja veuràs tu. Bueno, doncs pues el cinturó per begudes, sí? Exactament, sí. Sí. Què és, doncs pues això, un cinturó per begudes? El bo que aquest cinturó té 6 compartiments, 3 a cada banda, per ficar les teves llaunes o botellines de cervesa, Coca-Cola... Tot això, que útil per anar a la platja aquesta nit, per exemple, per exemple, i et portes la beguda allà al cinturó. El que passa que la publicitat que dona aquí és, diguem-ne, més solidària. Sí. És por si alguien te pide bebida, la tienes a mano y se la puedes ofrecer rápidamente. Ah, clar. Que jo penso, home, si a mi em demanen algo, diu-me, ahí tienes la nevera. Clar. Diguem, egoista. Diguem, mandros, també, però és que és lo que hay. Clar. Jo la meva beguda porto per a mi. Bueno, però igual és una manera de lligar. Que et vinguin i dic, perdona, tens una mica de Coca-Cola? Home, jo també et dic que portar 6 jaunes a la teva cintura de cervesa perquè vean Coca-Cola... Bueno, sí, també, vale, Coca-Cola. Diga, que em vingui una dada i digui, ¿esto es normal? ¿Esto lo llevas normalmente en el mundo real? Y dius, ah, hombre, nada, home, es que es fiesta. Vale, esto, ¿cómo se llama tu amigo? Sí. Saps? És això. Però bueno, aviam, aquest és més barat. A més, està d'oferta, 7 euros. Ah, doncs mira, per 7 euros jo crec que ens el comprarem. Sí, sí, 7 euros, mira, una festa d'aquestes, està bé, està bé. I ara passem a la secció paper de vàter. Ai! Ai, paper de vàter. Vam tindre la secció en el seu moment de huevos cantarines, sí, i huevos cocineros, sí. I ara anem al de paper de vàter. Ja portem l'última entrega d'aquesta secció especial de paper de vàter. Teníem, si te'n recordes, el paper sudoku, sí, el paper novel·la, i el paper fluorescente, sí, i el paper este de billetes. Sí. Doncs bé, ara ja porto l'últim, que és el paper de vàter, que es diu paper higiénico Mind Trainer. Mind Trainer. Sí, entrenador de mente, sí, per als no angloparlantes. Què és? Pues, així com el sudoku es portava a cada quadret de paper un sudoku per resoldre, sí, pues aquest ens proposa diferents retos mentals per anar exercint la ment mentre s'evacues l'altre. Bueno, així ejercites cuerpo, mente... Cuerpo y mente, bueno, lo de ejercitar cuerpo no sé yo... Bueno, lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. Que jo torno a dir, no crec que sigui el millor puesto ni el millor moment per fer segons quins esforços mentals. No, mentals no, potser no... Però bueno, la gent ho inventa... Cadascú, i... mira, fa el que vol, sí, en cada moment. Aquest és més barat, els altres veien 10 euros, aquest val només 8 euros en 50. Ah, mira. Deu ser perquè, com el que diem, com la gent està molt avassada a fer segons quins esforços mentals, quan fas uns altres esforços, doncs va, aquest el deixem baratet perquè... Tal. Ens proposa fins a 5 jocs diferents. 5 jocs diferents? Sí. Bueno, entre ells el sudoku, repetits. Bueno. Allà dius, bueno, una miqueta més d'això. Em trobava el mateix problema, dius, clar, si això tens que utilitzar un boli, vull dir, no clar, sé com després, escriure. Sí, bueno, deixem-ho així. I, bueno, no sé, vull dir, no sé. Les instruccions de sempre. Sí, primer sí, sí. Primer utilitzar per això i després per l'altre. I després per l'altre, correcte. No al revés. No. Mai. No. Sí, exacte. No. Mai. No. No, a no ser que tinguis molt... Va, és igual, és igual. Ah, deixa-ho. Això. Entra amb un... amb 8 euros, un rotllo de paper. Un una rotllo. Caixa molt maca amb un rotllo de paper. Sí. No és rotllo Scottex con pack de 12, no. És només un, vale? I tot això, aquests rotllos de paper tan magnífics, necessiten un dispensador de paper higiènic adequat per aquests rotllos. Ah, és a dir, que hem de comprar un dispensador específic. No, si voleu... Si voleu el compreu, si no podeu ficar el portarrotllos de tota la vida. Però ja que fica, aviam, ja que fiqueu un paper fluorescent o un paper que permet llegir una novel·la, que no són els pilares de la Tierra, ja t'ho dic ara, sí, no, o fer sudokus, pues què menys que un dispensador de paper higiénico modelo pegamento. ¿Modelo pegamento? Sí. ¿Con modelo pegamento? Bueno, és, té la forma d'un tubo de pagament o de dentífric, com li vulguis dir, que aleshores, per el que és l'obertura del tap, treus el paper i fiques el rotllo dins. Bueno, curiós. Bueno, és un disseny graciós. Vull dir, mira, t'ho ensenyo des d'aquí. A veure si tu pots explicar-ho millor. Va. Sí, bueno, el típic tub de cola. Sí. Tub de cola de pegamento i medio, d'aquest que podem conèixer. Sí, sí. I té aquesta ja forma. Fiques el tub dins i ja està. No, doncs... fiques el teus al paper i punt, no té més. Jo aquesta setmana m'he comprat dos gadgets. T'has comprat dos gadgets? Bueno, els vaig demanar per internet, m'han arribat des de... És veritat, perquè vas dir que havies comprat... M'han arribat des de Hong Kong. I no em vas dir que havies comprat. Va, va, va, il·lustra-nos. Doncs m'he comprat un clauer espasa làser, tipus la Guerra de les Galàxies. M'ho estàs dient de veritat. Estic dient de veritat. Ja el portaré, a veure si la setmana que ve me'n recordo i el porto. La Guerra de les Galàxies? No, però em feia gràcia el clauer. És molt xulo, l'encens, sí, l'encens sí, una llumeta, sí. Sí, i fa el soroll a vegades, o no? No, soroll no. Només fa la llumeta. Només llumeta, però és xulo, és molt xulo. Ai, ai, ai, David. Això, i després un USB que et manté la tassa de cafè calenta. Ah, això, és que ja m'has rebentat. Ja m'has rebentat la secció de la setmana ai, que ve. Ai, ai. Anava a portar les... no tenia més paper de vàter, he buscat paper de vàter d'aquests il·lustratius per tota la xarxa, no he trobat res, però sí que he trobat diferents opcions per ports USB de l'ordinador, que això ho deixarem per la setmana. Va, doncs... La tassa del cafè ja me l'ha fotut. Aquesta ja te l'he... Vaja. Ja, bueno, igualment la portaré. Ja està. Bueno, també em vaig comprar un bloc de notes. Si és USB, no, eh? No és USB. Ah, vale. Un bloc de notes, típic bloc de notes per fer notetes petitones, en sí. forma de poma. Ah, llavors queda així un post-it, sí, post-it d'aquests, doncs en forma de poma, i llavors vas arrencant trossets i són com un gajo d'una poma. Ah, com un gajo d'una poma. Veus? Curiós. Bueno, però ja portarem la setmana que ve USBs, i també si trobo formes de post-its, també. Ah, doncs mira, perfecte. Així vaig portant, jo t'he les adreces perquè tu vagis comprant, ja està. Apa, com si jo aquí fos... Home, jo els dic, tu els compres, m'acabes de demostrar. Bueno, és veritat. Jo també sóc una mica friki. Has caído en el lado oscuro. He caído. Joven padawan. José Ramón Miel. Vinga. Moltes gràcies. Fins la pròxima setmana. Bona la vella a tothom. Igualment. Vinga, adeu. Adeu. El anzuelo con Nora Nicotera. El viernes los esperamos un equipo de profesionales para conducir el anzuelo. Viernes de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El anzuelo, los esperamos. El anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El anzuelo. Con Nora Nicotera. Si usted está buscando una solución a los problemas originados por la convivencia con un alcohólico, en los grupos familiares Al-Anon, Asociación para la Ayuda a los Familiares de Alcohólicos, podemos ayudarle. Llame al 201-2124, prefijo 93. Dos quarts i mig de nou del matí, seguim en línies obertes fent un repàs a la graella televisiva. Què podem veure avui a la tele? Doncs comencem per Televisió Espanyola, que aquesta nit programa a partir d'un quart d'onze de la nit Comando Actualidad, amb Barrios i la repetició de Soy del Pueblo, i què? I després el debat 59 segundos, presentat per Maria Casado, que tindrà com a convidat l'alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. Aquesta nit no deixem Televisió Espanyola, anem a la 2, perquè aquesta nit podrem veure a partir de les 10 El Cine de la 2, de Madrid a la Luna. Després el programa Lina Takalam, i a partir de les 12 i 5 de la nit, Cine de Madrugada, Anticorper. A TV3, aquesta nit més dinamita, i després el debat de Banda Ampla, avui parlant sobre animals, sobre els gossos. I a partir de les 12 de la nit, la pel·lícula Al límit de la sospita. El 33 avui podrem veure a 3 quarts de 10 de la nit el Quequi Com, i després concert. I a partir d'un quart d'una de la matinada, Ritmes Concert. Antena 3, aquesta nit, a partir d'un quart d'11, El Internado, amb el capítol El Tesoro, i després programa Deberías saber de mí, avui parlaran d'Isabel Preisler. A 4 aquesta nit podrem veure el Mundial de Sud-àfrica, Ghana contra Alemanya, a partir de 2 quarts de 9 de la nit, I després, Cine 4, la pel·lícula Transporter, i el programa Wow de Santi Millán avui convidarà a Luis Fernández, actor que hem pogut veure en el seu paper a la sèrie Los Protegidos. A Telecinco, a les 10 de la nit, a l'Ataque Show. Després, La que se avecina, amb el capítol Un apagón analógico, un parto psicológico y un adicto al sexo. I després, el programa de Emma García, El juego de tu vida. A la Sexta, aquesta nit, capítols de Bones, El rockero en el ciclo de Aclarado y Un hermoso día en la urbanización. I a partir de les 12, el programa de Buena Fuente. A Barcelona Televisió, aquesta nit, a les 10, les notícies, després Agenda Barcelona Cultura i després podrem veure programació especial Top of the Pops als anys 70, després Top of the Pops als anys 80 i Top of the Pops als anys 90. A 8 TV, aquesta nit cinema, a partir de les 10 de la nit la pel·lícula Acció Executiva. I dues pel·lícules més. Una a Neox a les 10 de la nit, Van Damme's Inferno. I a Factoria de Ficción, FDF, podrem veure a les 3 de la tarda la pel·lícula Enemigos, Ex contra Sever. Fins aquí aquest repàs a la graella televisiva i ara ens arriben les rúbies de corazón. Fem una petita pausa i de seguida els tenim per aquí. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93 321 0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más, llame ahora al 93 321 0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito, presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat, ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93 321 0101. ¿Tienes dudas acerca de tu salud? ¿Sufres dolor y no sabes cómo remediarlo definitivamente? Ahora Club Natura te ofrece la posibilidad de hacer tus consultas en directo de lo que más te preocupa y te dará una solución adaptada a tu dolencia. Escucha cada día de lunes a jueves, de 11:30 a 12 del mediodía, en RKB 106.9 y aprende a decir adiós al dolor. Porque en Club Natura sabemos que tu salud es lo más importante. ¿Recordes aquestes cançons? RKB, la ràdio que t'envolta. Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida. Ràdio Canal Barcelona. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. Dos minutets per tres quarts de nou del matí i ja les tenim aquí. Rubias, muy rubias. De corazón una, la otra teñida. Això ho hem de dir, Bon dia. Jo sempre vaig ser rosa. jo no. Jo des dels 12 o així, quan em va venir la menstru, doncs vaig començar a ser rossa. Allà, per sota vermella, però... Apa! Sí. Quines coses a dir? De les galtes. Ah, de les galtes, clar. Però si hay hombres escondidos en cuerpos de mujer, ¿por qué yo no puedo ser una rubia así camuflada? En una morenaza, teñida, pero morenaza. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Ay, hasta la opinión pública consternada, David. No pot ser. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé qué vol dir consternada, pero que sona bé. Mira, ai, el Mier, què fas aquí? Iconoclasta. Bon dia, és que jo no volia marxar. S'ha quedat aquí, a l'estudi. Sí, és que no vull anar a treballar i dic, doncs pues me quedo aquí. No vols el tàper i la manta i això? Però no t'havia vist que has aparegut de sota la cadira ara? Sí. Mare meva. I què hi feies? És igual. Vale, no, ja. Garriga, és igual, deixa-ho. Sí. Tens un paret. Que m'ho preguntis tu, Garriga, què feia? Les boqueres, com ara, m'agrada una secció que es digui així, escolta, també. Les boqueres. Les boqueres. Opa, apa. Vinga, va. Anem amb Corazón de Melón. Ai, qui està hirviendo és Belén Esteban. Ai. Que ha tornat de Santorini i l'han pillat de viatge. Sí, aquesta notícia no és actualitat. No, no és actualitat perquè va tornar la setmana passada. Sí, però què passa? Que la pàgina de lectures encara no té lectures d'avui. Per tant, avui tots al quiosc a veure què diu la lectura sobre Belén Esteban, que porta 3 setmanes sent portada. Això no hi diu el guió, no? Això ho diu aquí. Ah, és que després vaig a dormir-me, vaig tornar a aixecar-me i dic, ai, estic inspirat. Això és perquè tenen guions diferents. Ara ho expliquem, no? No, però no, perquè només això, la resta són iguals. Juguem al joc del guió. Al joc del guió. Sí. Després us l'expliquem. Al seu li falten frases. Per raons així, per fer la secció. És un feeling de gaps. Clar, la Garriga ha d'anar completant. Clar, a veure com s'ho inventa. Feeling de gaps. Doncs va, Garriga, comença a inventar notícies. Doncs la Paris Hilton ja té nòvio. La Paris Hilton ja té nòvio? Sí. I què diu la Paris Hilton? Ai, la Paris. Pues, ai, doncs. Doncs, aquí s'ha de dir doncs. Doncs, diuen que és un magnat dels negocis. Home, com no? Desheredada, jo també em buscava una empasta, saps? Vull dir, o no? Sí. I tant. Després d'haver provat... I sense estar desheredada també, eh? Bueno. Ja posats? Gràcies per dir-ho. Clar. 93, 4, 68, 55, vull dir, ja sabeu. Bueno, en què? Fi. Em deixeu o no? Sí. Sí, doncs sí. Que ja sabem de la seva tormentosa relació amb el jugador de béisbol i ara ha arribat i ha omplert el seu cor. Sí, wait. Sí, wait. Un senyor amb el nom molt curt. Sai, wait. Un magnate. Esperem que no sigui el nom, Mier, si no em miris així. Passa amb el nom molt curt, però el compte corrent molt llarg, no? Això. Sí. Gràcies per salvar-ho. Ja. Doncs total, que és propietari d'importants negocis a Las Vegas, Ai. Moco de pavo. Digue-li tonta. No, is not dark slime. No. Is not... No. Recuperant bromes del calaix. No ho he entès jo. Dark slime, moco de pavo. Moco de pavo. Sí. Yes. Mira, li ha fet gràcia al Mier, ara. Que feia dies que no... És igual. Doncs. Tira. Total, que fa molt temps que Rico i Rica... Clar, és que Dios los cria i ells se junten. Clar. Feia temps ja que es coneixien, clar. Ai. Devien haver anat al col·le juntets... I les manos van al pan. Claro. És el que té. I... Jo amor aquí veig poc, ja t'ho dic ara. Bueno, digue-li amor, digue-li interès, digue-li sexe, digue-li compte corrent, no sé. El Sai parla, no? Qui parla? Qui? No, parla és el que diu ella. Ai, ella, que moderna. I ella diu... Bueno, ho dic en tercera persona, ¿vale? Digue-ho. Ella adora estar soltera y no quiere nada serio por ahora. Pero quiero ver cómo van las cosas. Sai la trata muy bien y ella lo pasa muy bien con él. Ay, qué maco. Com és l'amor? Quan és notícia una cosa que no és notícia, que bonic. Sí. Mira com això, que l'Amy Winehouse, titular enganyós, boicotea Enrique Iglesias. Apa! Que fort. Ai, que tu estàs traduint, jo traduiré també, doncs. Doncs sí, els dos van coincidir a una festa a la que Enrique Iglesias actuava, i la Emilia Enrique, que tenen poca cosa en comú, només que són de la mateixa discogràfica, doncs què passa? Els hi toquen a les mateixes festes, eh? Com a tu i a mi, que ens toquen els mateixos sopars. Sí, sí. Allà està. I dius, això seria bo si la Amy no s'hagués adormit a mitja actuació d'Enrique Iglesias. Es va dormir la Amy. Que fort, que fuerte, que fuerte. I no és poc això, per què? El seu pare ara s'ha tirat al món de la cançó. Ah, hosti, m'has espantat. El pare d'aquí. S'ha tirat. És que s'ha tirat. A veure què en tira ara. El pare de la Amy. Ah, vale, vale. El pare de l'Enrique. Imagina, el de la canción se ha quedado embarazado. Perdón? Era una broma, Toni. Casa del Vino. Doncs la senyora Casa del Vino debuta com dissenyadora. No us ho perdeu, perquè s'ha liat amb la firma anglesa Fred Perry i crea tendències. Aquesta dona, ja ho sabeu, que aquests cabells d'Amy són com els d'Angie, saps? Que van crear tendència com amb la Carla. Puc dir una cosa? Què? Ahir vaig veure un grup al Facebook en honor a la mandíbula de l'Angie. Aquí ho deixo, és igual, ja en parlarem un altre dia. Se podria usar com a posavassos o algo així posava. Apa! Diuen. Diuen. Sí, les males llengües. Presuntamente. I això, doncs, què és notícia, Amy? Per totes bandes. Per la banda de la dreta. I ara què em toca fer això? No, al costat. Quina per davant, per detrás. Sí. Per detrás, sí. Per què sempre ho canvies? No, a ti t'agrada més per delante. No, llavors el que passa tenim... que jo dic coses i la vostra m'interversa. Ai, que ara sí que és horari protegit, que ara jo estic sí acostumat a anar més nens. Més enllà. Estem parlant si li agrada caminar davant del papa o darrere. Millor davant, perquè darrere del papa hi ha un problema i us podeu perdre. I mireu que som educats, que farem que els fills del Michael Jackson vagin al col·le. Farem que els fills del Michael Jackson vagin al col·le. Des d'aquí de Corazón de Melón, Rubias de Corazón, Mier, invitado especial. Sí. Ho farem. Ho farem. Perquè fa un any que es va morir aquest senyor. Sí. Sí. Des de que es va morir el papi Jackson, que els nens no anaven al col·le. Ah, no? No. Molt malament, o des d'abans. Molt malament. Perquè tenien profes particulars. Ah, clar. És el que té. Los nuevos ricos estos. Doncs total, que Prince Michael, vale. Paris i Blanket... Per què sempre m'interrompeu? Ah, és que em fa molta gràcia perquè aquí la gent interacciona, vale? Però jo no! Aquí falta una càmera. Sí, sí, sí, sí, sí. I jo què? Vale, pues fes-ho tu. Dale. Senyor, senyor, una paraula tu, una paraula tu i una paraula jo. Vale, hasta. En català no. Fins. Aleshores... Prince Michael. Paris. I... Blanket, que és mantita en anglès, que quin valor posar-li mantita al teu fill, vale? Vivien en la... Mas... Estricta... Vale, ja està, no. No doncs t'ha agradat. Estaven amagats, no? Carla, explica-ho així fàcil. Sí, clar. Pel pueblo, eh? Sí, estaven amagats, tal qual, pim-pum, i fins al punt que mai havien anat al col·le. Mai havien anat al col·le. Sabíem que aquest senyor era molt maniàtic, sí o no? Sort que eren tres i es feien companyia entre ells i devien jugar juntets. Com les meves covalles es fan companyia entre ells. Eren iguals. Molt bona comparació. Molt bona comparació. Sí, sí, sí. Covalles, fins al Michael. Més o menys. Malmero, però ahí va el tema. Acaben sent covalles. Sí, sí, sí. Total, que tot i que l'àvia... La Carla no té paraules, pobra. Ai. Total, que... Que els nens tornen al col·le. I que està molt bé, això. Clar, per què una notícia que es vol resumir en una línia, com que els nens de Michael Jackson tornen al col·le, se li dediquen 20 línies? I per què tornen al col·le ara, si ara és moment d'acabar? És que, de fet, si no han anat mai al col·le, no poden haver tornat, perquè mai ho han de... Clar, és molt clar. Bé, molt és bé. És veritat. Ahí està. Perquè el dia de la matrícula hi van anar... I ara doncs hi tornem. Vale. Carla, molt bé, Carla, molt bé. Ai. Una altra catxonda de poble, eh? La tu Lady Gaga. Doncs qui no? Segur que es diu Garriga, però ho va abreviar. Lady Garriga, sí, sí, és veritat. Doncs aquesta dona tan estupenda amb temes tan meravellosos com aquest, per què m'agradarà tan meravellós i estupendo? Mai ho entendré. Doncs va donar la nota a un partit dels Yankees. La molt maja... Només. És el titular, no? Doncs es veu que la dona hi va anar en calces i samarreta transparent. ensenyant tot el... Vale, i quin problema hi ha? Sí. Tot el codi de barres. Exacte. Sí. No, de fet, exacte. La cosa és que suposo que se va deixar els pantalons a casa i va dir, oye, soy Lady Gaga, si total, mi teta se echa en fuego, pues por qué no voy a ir en bragas a un partido de los Yankees? Ah, també és veritat. Així, en castellà de Cuenca, sí. Saps? Total, i amb aquesta veu. Les dents, va. I això, és que són 20 línies de notícia, però és que no té més que això. Ja veus, és que... Ay, no, mira. Tras el encuentro, se dirigieron al club privado del equipo, donde se la vio charlando animadamente con el jugador Alex Rodríguez y en bragas. Home, sobretot Alex Rodríguez estava molt animat en aquell moment. Home, i la Sol... sí, i tenia la Cameron Díaz aquí a Sevilla i estava super, super gelosa, segurament, Cameron Díaz, del seu nòvio Alex Rodríguez, que jo no sé qui és aquest, però bueno, no passa res. Ay, poc després, el propietari del club li va donar l'ordre de fer-la fora del lloc. Que fort! Apa! A Lady Gaga. A Lady Gaga, fer-la fora. Que jo la lligava a una cadira perquè no marxés, també t'ho dic. Home, jo no. Jo tampoc això. Mier, també t'ho diria. Lady Gaga és sinònim d'audiència. Però jo, bueno, tu vols dir aquí. Aquí sí. No, aquí, a casa meva. A casa meva, a la Beyoncé, sí que hagués sigut a Lady Gaga. Què li digues? Com es diuen? Poker face! Ai, bon dia, Catalunya. Doncs això. Ho hem d'explicar, que en Marc es pren unes pastilles, una medicació al matí. I avui no se l'ha pres. I avui no se l'ha pres, exacte. Se n'ha pres dos, no s'havien recordat que se l'havia pres i diu, por si acaso. I així estem, eh? Jo no dic res, que després se sap tot. Que avui és el primer dia que em ve amb polo i amb texans. Sí, i amb Rebequita, vull dir. Amb... Xancles, jaqueta a sobre, té valor. Una mica Lady Gaga, també, això. Però sí, sí, sí, és que crea tendència, ja ho saps. Bueno, Jesucito, va. Ai, Jesucito, que t'agrada. Per cert, ahir era el seu aniversari, te vas felicitar. Hombre, li vaig un besito al Jesucito. Ho hem d'explicar, això? Que la Kylie Minogue actuarà en el Dia de l'Orgullo Gay de Madrid. Ah, sí? Fins aquí ve per l'Orgullo? Sí, no, perquè és una mica enganyós. Apa! Està vivint amb el Belén. Amb el Belén. Sí, que ve, però ja està aquí. Però perquè està vivint amb el Belén Cosso, per aquí a Esparreguera o alguna cosa així. Sí, a Tossa de Mar, gràcies. Esparreguera. És un poble de les culturades catalanes. Per cert, un petonet per Vilobí d'Onyà, per Esparreguera i per Tossa de Mar. I per Bellpuig. No ens escolten, però és igual. I pel Poble Nou, petonets pel Poble Nou, també. I per la zona franca. I per Gràcia. I per Sant Andreu. Clar, ja que estem. I pel meu gos, el Kevin. Que segur que ens escolta. Sí, ens escolta. Està allà amb els auriculars. Li deixem els de l'iPod. Doncs va, què, Carla, què passa amb la Kylie? Que hi van haver molts rumors per internet, però finalment s'ha confirmat que el dia 3 de juliol Madrid gaudirà de la gran actuació de la Kylie Minogue. I gratis! Yeah. Presentarà el seu nou disc Afrodit, que surt a la venda el 28 de juny. Ja! Sí? I ja està, i però a més actuaran... Sí. Espera, titular. Carla, pots fer un cop allò del 28 de juny? Ja! Ja! Pots fer-ho un altre cop? No. Ai, no. Són aquestes molt. Coses que només es fan una vegada a la vida. Sí. I a més, Kylie actuarà amb... Titular, vale? Titular. Vull dir, quin escenari més ben compartit? La Unión... Bien, José per aquí, bien. José Galisteo i Georgina. Que important. José Galisteo. I Georgina, la meva cosina del poble. Qui és la Georgina? No ho sé. No ho sabem, no? No ho sé. Aquí hi ha documentació periodística, has vist? Intensa. En fi, un drama. Un drama. Un drama. Com també és un drama... Ai, com enllacem. El que ha de fer Chenoa per triomfar. Què s'ha penjat aquesta vegada? Doncs una boca d'una dona. Què dius? De qui? Sí. Doncs es veu que ha fet un videoclip, que per cert jo tenia la foto aquí, ara no hi és, tu no ho tens això, perquè això va ser notícia d'última hora. Ah, vale. Això és quan et vas despertar un altre cop. Sí, vaig dir, ai, la pastilla. Doncs això, que el que ara es posa en opinió pública, en tema social, el fet que els artistes hagin de fer coses estranyes per triomfar. Clar, si Madonna ho fa i li funciona, si Britney ho fa i li funciona, doncs ara Chenoa es raparà, tindrà dos fills, es tirarà la beguda i tot això tan maco. I a reparar el zero i tot això. Com sí, sí, sí, sí, sí, sí. O jo què sé, on anirà sense calces, no ho sé, Chenoa. 93 468 55 55. La podríem convidar un dia. Pues mira, vamos, estás mira. Invitada oficialmente, hija mía. Y segur que ve. Desmiente o confirma, porque tengas que desmentir o confirmar, ¿no? ¿Estás con Bisbal? Pues era una pregunta más antiga. Sí. Ah, ya sí. Lo habéis dejado. Això, això que sona és Georgina. Aquesta no. És la noia que actuarà. Ah, sí? Sí, sembla. Sí. Ai, pues em sona, això és los 40 principales. Que ho has trobat a la Wikipedia. Com? Que ho has trobat a la Wikipedia? No, a l'Spotify. Ah. Ah, doncs deu ser famosa si surt allà, sí. No? Clar, si surt un recopilatorio de los éxitos, clar. Caribe Mix. No, però des d'aquí, Georgina, no et coneixem, però benvinguda a la zona. Doncs Rubias, no. José Ramón Mier, que ens hem d'acomiadar. Gràcies per les Rubias, coma, José Ramón Mier. Clar, perquè tu ets moreno. De tot. Ja. Yeah. Marc Gómez Silvestre. Carla Garriga. Moltes gràcies. José Ramón Mier. Bona rebetlla a tothom. Bona rebetlla. Ens veiem la pròxima setmana. Sí. A veure. I a tots vosaltres dir-vos que demà fem festa, tornarem divendres, que tingueu una molt bona revetlla. I ara de seguida continuarà la programació a RKB, ara serveis informatius, després Aires del Mediterrani, la música de la nostra vida, els amics del Club Natura i a les 12, la Torre de Babel amb Enrique García Corredera. Que tingueu una bona revetlla.